جبریل امین اغویا مونگا کتا قدم نشو کی خودے اللہ بے امر ربیت مگر پا حکم در ابستا سرا چستا در رب حکمی مونگا کتا راج نیشو دا اللہ پیغمبر کافرو دیتا پوسکو دا اللہ پیغمبر ارتویز با سباب جواب در کما نجوڑی جواب دے برا نران دے چران دے نو اللہ پہ نمبر دے بلغت دے جواب در کما نو تردی پوری چی دیری رضی وحی بندہ وا اللہ پہ نمبر آگا پریشان دے او کافرو آگئی خندہ کولا نو جبریل امین چی کلا آگے نو اللہ پہ نمبر ورتوی زرزر رازا زرزر رازا ساری گما نو زرزر رازا نو جبریل امین وی ومان تنزلو امونگا کتا قدم نشو کی خودے اللہ بے امر رب دے مگر پا حکم در ابستا باندے لہو دا پارا دی اللہ دی ما آغسو بین ایدینا چیدی روان در منگانا وما آغسو خلفنا چیدی رسل در منگانا وما بین ذالک آغسو پا مند دے کے وما کان ربک نسیا او ندر ابستا ہیرون کے ستا درب نہیں ری گیا نو عجز دے دا فرشتو دا غشانی عجز دا فرشتو سورہ سبا دو بورا سورہ سبا سورہ دے سلور درشن آیت بورا سلو اختم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ أَفَكَمْ وَرَضْمَنِي كِرَاجَهُمْ قَدْيَ اللَّهَ دَي جَمِيعًا تُولَ بِأَوْوِي اللَّهَ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوتَ أَهَؤُلَاءِ اِذَا كَسَانَ دَا مُشْرِكَانَ یاکم کانو یابدون خودی تاسوتا یاکم کانو یابدون یا بوئی اللہ فرشتوتا ایدا کسان تاسوتا ودی یابدون چھ عبادت کو دی یعنی دی تاسو عبادت کو تاسو والا ویلی قالو وائی بلا فرشتی سبحانکا پاکیتا دی اللہ انت ولینا من دونہم تبی کارساز حاجت روا و مددگار بنگا من دونہم سواد دینا بل کانو یابدون الجن بل جودے چھ عبادتی کود تیرے آنو نتاولی دا عجل دے دا فرشتو دا شانی دی صورت کی عجل دا فرشتو اغاو بورا آیت بورا دروشتن جو اشتم اسی پارا گا وَلَا تَنْفَوْ شَبَاتُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُضِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَلَا تَنْفَوْ شَبَاتُ او فائدہ نشور کول شفارو عنده رضی اللہ سرا الا لمن اذن له مگر آغا سوک چی جازت جی اللہ اغلا نلاغ شفارت و فیدہ بیاور کئی حتی تردی پوری با حیبت بیا اذا فضعا عن قلوبهم ارکل جبوت لیشیا عن قلوبهم دنون رضی فرشتونا قالوا نوائی وزی ماذا قال ربکم سوال رب ساسوا قالوا الحق وائی وزی اجازت شفاعت نو مطلب دا فرشتی دی آغای شبار نشی پولے پیارا باندی بایا تردی پوری چی آغایر دا دای درون نلری پریشی نو بیا بیا بلتوی سوویل ربستاسو قالون وای بدای الحق رشتیا الحق اجازت شفاعت مطلب دا اللہ منگتا اجازت شفاعت وهو العلی القدیر او دا اللہ لے دے پیتبار دو ذات سرا او لے دے پیتبار دو زبت انو سرا متاولی دل داری مشرکین بالملائکہ او دا شاند دا عجب قرآن کریم اغا دیر ضائع کے ذکر کرے دے لکا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصرا عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا ندا طول عجب دے بچا دا فرشتو زوگو رسول صوافات دورا سور صوافات اول کی وئی وصوافات صفن فالزاجرات زجران فالتالیات ذکران ان الهكم لواحد گوادیا سب تڑوں کی فرشتے پہ عبادت اللہ کی سب تڑ سارا پس گوادیا شڑوں کی فرشتے ورے دلا زجران پہ شڑلو سارا فتالیات ذکرا پس گواری مسلم کی فرشتی کتاب دلال داٹوری گواری پری باندھی ان الہکم لواحد یقیناً مددگار تاسو خام خائی کی او دے مدائی جل دے لفرشتو دو شانی ہم دی سورہ صافات کی رستو گورائی جل دو فرشتو چی فرشتی ویا یو سل سلور شتی تمایت گورا دی سورت وما منا الا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ فرشتی وی وما منا او نشت از مندن ایسو الا لہو مگر دپار دے مقام معلوم یوزے معلوم دے عبادت یوزے دو دردو معلوم دے عبادت وَإِنَّا مُنْغَ چِيُو لَنَحْنُ صَافُونَ خام خام مُنْغَ يُو سَوْ تَرُنْكِ فَعِبَادَتَ اللَّهِ وَإِنَّا مُنْغَ چِيُو لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ خام خام مُنْغَ يُو فَاتِ بَيَانَ مُنْكِ رِضِيَ اللَّهِ دَرَشَنِ النُّور گَنُ سُرَجُنُكِ بَيَانَ دَعِجَزْ فَرِشْتُ دَيَا چِ فَرِشْتِ اغل اللہ عاجز مخلوق دیا اللہ کا محتاج دیا اغل مددگاران نشی کے دے دشانی درم اغلیا مشرکین بل جین خنول مشرکین بل عباد صالحین چونی کان مندی گان اغیر اللہ سرا اصدار گردولی ہوا ندوے مو مشرکین بالکواکب چنوار سومی اوستوری اغیر اللہ سرا اصدار گردولی ہوا ندوشانی درہم اغدیا مشرکین بالکواکب چنور سکمی او سطوریا غیر اللہ سر انصدار کردولیو گر اول مشرکین بالعباد صالحین چچاوی او غیر علیہ السلام اغیر اللہ زیرے عیسائیانو وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ زوئے وی نا اللہ وی نا وزیر علیہ السلام اگر اللہ زوئے وی او عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوئے وی او درشن نور ایتنو میں اخیر ناغو مشرکین بالعباد الصالحین دویم مشرکین بالکواکب مدرم مشرکین بالملائکہ ناغا ذکر شو وصلورم مشرکین بالجن چاگئی پیریان عوید اللہ سریس دار کردو لیو او دے عقیدہ وا چی پیریان آپ غیب باندی پوئی گیا آگئی معلومات بھی بغیر باندھ پوئے گی آگئی امداد پورے شیعہ دیو جن آگئی بنو من لے نظر نیاز من لو آگئی بم جو انہیں پہ او ڈٹ کے بن نوتی ہوں آوازی نبے آواز راس رو قبول مطلب دا تا چکم نظر پیش کر ندا قبول شوا نسلورم بھی سشے مشرکین بل جین چپریان دا اللہ سر انتظار کر دولی ہو اس چن سورہ سبا کم آیت منگا ویلے ہو ناغو پورا چفرشتون کلا تپوزش اہا اولائی ایاکم کانو یابدون ایدا کسان او دئی ساستا یابدون چی عبادت کو دئی نو فرشتو سو جواب ورکو قالو سبحانکا لا علم لنا اولی فرشتو پاکیتا تے اللہ انتا ولیونا من دونہم سو مددگار دمونگا من دونہم سوا لینا بلکو دئی یابدون الجن چھ عبادتی کو دا پیریانو نتاولی دا چرد گئی پا مشرکین بل جن چاہا لگیا ہو او دا اللہ سرین صدار گردولی ہوا نرد پا مشرکین بل جن اکثرهم بهم مؤمنون اکثر گئی پا دیوان مؤمنون یقین کون کیوا دا شانی سورہ سبا ہوا سورہ صافات پورا سورہ صافات سورت دے سورہ یاسین پسی وہ درشم سورت دے رد و مشرکین بالملائکہ باندے بلکہ پا مشرکین بالجن باندے نو دا سورہ صافات جو گورا آیت گورا جسویم دے آیت گورا یو سل دوکم شپیتا وجعلو بینہ و بین الجنة نسوا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ او گردو لے دے اللہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا او گردو لے دے پمیند دی اللہ کے او پمیند پیریانو کے نصبًا چکنی اللہ پیریانو کی وعدہ کرے دے نو اگر اللہ صدار دی اللہ وی ولقد علمت الجنتو او پتاکی سرا پو پیریان انہم چیقینن دی لمحضرون خامخا حاضر کرشی بی دی و پعذاب کی حاضر کرشی مطلب دا کدینا فرمانی کولا دا شانی حضورا بیان دا پیریانو او عجز دا گیا کمی کنور دیگواجی درشان یجز پیریانو اوگو رسول انعام درشان سورہ جن نسور انعام گورا چلاو پر قیامت بانی ہوئی یا معاشر الجن آیت گورا یو سل اتوشتم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ويوم أوفكم الأرباني يحشرهم جميعا كراجعوا بك الله ذيتول نوبوي الله يا معشر الجن ايتول يد تريانوا قد استكثرتم من الإنس تاقيسرا دير غمرا كريم تاسود بني آدمنا الله بوي اي تريانوا تاسود دير انسانان غمرا كريم وقال أولياؤهم او وہی دوستان دے من الانس بنی آدمنا مطلب را مشرکان بوئی کم کے دی پیریان ویا رول او آگئی نے خپل خپل عاجزی کو ان کی جوڑ کری ہوا وقال اولياؤهم او بويا دوستان دوي من الانس بني ادمنا ربنا اي رب ادمونغا استمتع بعضنا ببعضين فايدا غستي وبعض ادمونغا ببعضين فبعض سارا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او ارسي دمونغا نیٹی اخبلی آغتا اجل ترنا چی مکرر کروتا زمونگ پارا اللہ دا دنیا چی کم عمرو ناغ مونگا تیر کوا اس مونگا تال راغلیو مطلب دا اخبل غان با معذور گنی اوزر با پیش کئی نقال اوگوی اللہ النار مسواکم اور زیر پاتی کی دوستا سوزے مطلب دا کاغذ مددگاران خالدین بدی کے اللہ ماشاء اللہ مگر آغا چفید اللہ نور بولا اور سیوا کی نور بولا آزاد سیوا کی ان ربک حکیم علیم یقیناً رستا دے حکمت والا حکوان نعيد الضد تريانو ذوقرا سورة الجن سورة الجن معنى آغا سورة شبائي شبائيان ضد تريانو ذوقرا آغاي عجز دي أو آغاي محتاج دي سورة أول نوقرا الله أخبر پیغمبر توي قوايا اوحی الیا سورت دعا ہویا وحی کرشی رماتا انہو چیتی ننشاندار استمع نفر من الجن وقی خود دو یوتولی دو پیریانونا لاللہ کتاب لے وقی خود دو فقالوا بصر اللي إنا منجيو سمعنا وعوريد منجا قرآنا عجبا قرآن ناشنا يريو ناشنا كتاب وعوريدو يهدي إلى الرشد كلار فمي طرف ده آيات فآمنا به واسمان دول منجا بذيبان ليا ولن نشرك بربنا احدا او هرگز انتظار بنجو منگا رب فل سرا احدا يسوكما وانه تعالى جد ربنا او يقينا شان داري لید شان رب منگا متخذ صاحبة ولا ولدا سنی دنی ولی خضا ولا ولدا اونا اولاد مانند اللہ خضشت دے اونا اولاد او بیاوی وانہو کانا یقولو سبیہنا علی اللہ شتوتوا او یقینا شاندہ دے اوچی ویل با کمکلو زمونگا پا اللہ باندی بیا چیوینا بیا ورپسی وی وانا زننا او منگا چو گمان کو منگا دا چیر جد نبوئی بنی آدم والجن و پیریان حال اللہ کذبا فا اللہ باندی دروغ بیا وی وانہو کانا رجال من الانسی یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا او یقینا شان دارے او رجالون سسڑی من الانس بنی آدمونا چپنائی بے اوہتا برجال من الجن پس سرو سرا من الجن بنی آدمونا مطلب دا پیریانو باندی نے پنائی گفتی دا لکا تفسیر ابن کثیر دی آیت لاندی ویلی وی صحابی راضی دا اللہ پیغمبر سرا شپیدیوش کن کی سر را غلی را ناگا دا غوی صحابی وی حضرت عمران بن حسین آوین المدیتا الی رای لغنم راوستی دمونگا شپیدی رولو یو شکل کی دگڑو سارا چاہو ترالو اگر سرپا چکیلو چسار وزیار دو نفلم من تصف اللیل کل جشپا نمی تورا سیدا نیو شرم خرالے جدی کندگ نے داغی نے یو گڑوے انیو او روان شر اے انو روان شر کل جی داد دش ان کے داغ پوچھ کی شرم خراب ہے وہ گڑوے انی ہوا ناگا آواز کو یا سرحان بلکہ وہ یا کبیر الواجی جا رکا یا اعوذ کبیر ہاض الواجی یہ واد ابن کثیر نہیں لکھ لی شانی ادر المنصور کی ادر المنصور کی امام سیوطی لکھ لی لی در منصور کی کیا شکن کے وہی یا کبیر الوادی جا رکا اے مشر پیری عددی میدان عددی اللہ کی عود کندی جا رکا نسپل گاوندین دادو کے او دا الفاظ ان لکلی عود دی کبیری حاض الوادی رپنائی والما مشر پیری دی کندی باندی او کل چکر دا آوازو کو نو آغا طرفنا دا غرن آواز را دے یا سرحان ارسلہو اے شرمخ سرحان دا شرمخ لقب دے اے شرمخ پرید دا بچے نچمونگا کتلنا آغا بچی لا مندی والی او کنڈکتا ننواتی دا چمونگا اوکاتی دا نو سزخم کی نو نو دا اللہ پیغمبر تا جکل آگے دا خبر والا اکرا دا اللہ پیغمبر ورطا دے دا خو شیطانو دا خلقی گمراہ کول خلقی گمراہ کول یو پیرے راگ ندوڑی آگا زان میں شرم حضور کو نو گڑورے ہوئی ہو او بل دا غزین آوازو کو چپری کی دا مجھے طریقی سر اغی گمراہ کول نو وانہو کان رجال من الانسی او یقینا شاندارے او سسڑی بنی آدمونا یعوذونا چپنائی بے اوہتے دا برجال من الجنی پس سرود پریانو باندی فزادوہم راہ کا فضلیات کے انسانان دی پیریان ہوتا رہا کا سرکشی نورام نورم سرکش والا چھا گئی زمون میں یری گی اپا مومان دی پناہی واریا اور اسم دی پیریانو دا آغای زمون نظر نیاز ورکولے شیا اور آغای وان دی پناہی گفتی دی شی آغای کو گنی پگرے بگان دیا کل آغای کندو کی او خبر آو پیریان دی نظر آغای لدر شی اور کچا در مان دی سکری نا آغای لبے پتر آغای لبے پتر اور بیادا چی غان لہ کو آوائی موحد وی دا عمر وان دی کدام دی شکی دی یا دی شکی لور دا آنی جوڑے شکی دی یرا گوڑے که دی سارا خاشم یرا خبی مان دی کیلہ بانی سدران بریو دی آنو دا دست پا ما چا سکری دا پا ما چا سکری درانا دی بیا پرتای دا جانی کسی لوگ بانی والا چا سووی جیرا پلانکی دی چی سوک دی آگا پا دی خبر مان دی کنی جنو دی بیا دی عقیدہ نہیں چکنی یرا پدی خبر باندھ کو یو اللہ پوری کی ندی معلومات کیا کنشتہ رہے صبح جوڑے دے کہ بچا تیریا نہیں آگل ابھی آگل وہ یار چلا شے بچر پہ آگل تو پتہ نہیں چر تب تیریا اگر نہ پوری کی پگے بو باندھی داعی تو دا گئی دے جا وہی و انا لمسنا السماء دام دا گئی جو دے اور پسی و انا کنا نقرد منها دان داغی ایجل دے نور پسی اگورا و انا لا ندری اشر اریدا بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا و انا او منگا چیوا لا ندری منگا نکویدو اشر چه عذاب اریدا ارادا کرشوے بمن پاگا چاواندے فی الارض کسی پرمکا کے چه داؤس منگا پر اوشت لے ہم بس شغل تیار لگیا نمونگا نپویدو چه اعذاب ارادہ کرشے بیمان فاغا چاوانی فیل آردی چیدی برمگا کی ہم ارادہ بیہم ربهم رشدا او یا کہ ارادہ کرے را فدائیوان دی رب دی رشدا دی اصلاح رشدا دی ہدایت نتاولی دی فدی کی عجل دی دی تیریانو او رد پر مشرکین بل جن ماندیا او دی طریقی سرا تیریان لگی دلی انسانان اغی گمراہ کری نتا اولی دا سالور قسم مشرکان دا غی بکروشا یو مشرکین بالعباد صالحین چنیکان مندیگان انبیاء علیہ السلام اغیر اللہ سر عیسدار گنل اور دا شک دا اسم خوب عروج باندے دے کم رہے کے چی بیان مسلین رشوے نوما من بلدت الا ولا آلیہ تنیو عباد دا سیو کل بنی چاہے کہ آلیہ گنلویا اراغی عبادت دنی شکولیا نو انبیاء علیہ السلام او نیکان بندگان اغیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنل نو دوے مشرکین بالکواتب چنوار سپمی سطوریا اغیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنل نو درے مشرکین بالملائکہ او سلورم مشرکین بالجین واخر دوانا Thank you.